ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुषविद ब्राह्मण है उसके द्वितीय कंडिका तक विचार हो गया। तृतीय कंडिका में कहा सबई नई बरे मेहे वो प्रजापति सावन प्रजापति क्योंकि सर्वनाम है पूर्व का परामर्श करेगा प्रजापति की चर्चा है। स प्रजापति वही माने प्रसिद्ध है नई बरे में उसको अच्छा नहीं लगा। तस्मात एकाकी नवृत्ति इसलिए आज भी एकाकी व्यक्ति अकेला व्यक्ति जो अज्ञान अवस्था में है अकेला हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। स द्वितीयम ऐक्षत उस प्रजापति ने स माने प्रजापति द्वितीयम ऐक्षत उसने द्वितीय की इच्छा की दूसरा हो जाए ऐसी इच्छा की द्वितीयम ऐक्षत। इस इच्छायाम धातु के लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन ऐक्षत क्योंकि आजादी है आठ का आगम हो गया आठ से वृत्ति हो रखी है इशु का मेहमानसा से सब अच्छा हो गया है ऐच्छत उसने द्वितीय की इच्छा की वो प्रजापति ने सह यथावान आशा यथा त्रिपुमांस संपरिशक्त होगा। वो इतना बड़ा था इतने परिमाण वाला था प्रजापति उस काल में जैसे स्त्री और पुरुष के संबंध जब होता है उस काल में जितना परिमाण होता दोनों मिलकर के इतना परिमाण का वो प्रजापति था इतना परिमाण वाला था। स इममेव आत्मानं द्विधा अपातयत उसने इसी शरीर को ही दो प्रकार से तो सभी नई बरे में वो प्रजापति को अच्छा नहीं लगा अकेला होने से तस्मात एक आगे नम्रत है आज भी अकेला व्यक्ति प्रजापति को अच्छा नहीं लगता। आज भी यदि अज्ञान अवस्था में है अकेला व्यक्ति है तो अच्छा नहीं लगता। स द्वितीयम ऐक्षत उसने द्वितीय की इच्छा की वो प्रजापति ने सह एतावान आशा यथा स्त्री पूर्वांश संपरिशक्त का स माने प्रजापति हा प्रसिद्ध है एतावान आशा इतने परिमाण का था उस काल में वो उसका परिमाण कितने थे परिमाण कितना है तो कहा यथा त्रिपुरमांस संपरिशक्त जैसे त्रिपुरुष संभोग काल में जो मिल जाते हैं दोनों उस काल में जितने परिमाण दोनों को मिलकर होता है उतना परिमाण वाला था वो। स इमम एव आत्मानम देवधा आपातयत उसे इसी शरीर को ही उसने आत्मान माने शरीरम इदम एव आत्मानम शरीरम इसी शरीर को ही जो स्त्री पुरुष के संभोग काल में जितने बड़ा परिमाण होता है इतना परिमाण वाला जो शरीर है उसका ही द्विधा अपातहित उसने दो भाग किया कर दिया उसको दो भाग में बना दिया उस शरीर को। ततः पतिश्च पत्नीम च अपपताम तब उस स्थिति में पति और पत्नी दो बन गए एक भाग पति बन गया एक भाग पत्नी माने मनु और सतरूपा पति मनु है और पत्नी सतरूपा है ऐसे टिप्पणीकार आदि अर्थ करेंगे ये दो हो गए अपपताम भूधातु लग लगार प्रथम पुरुष द्विवचन दोनों हो गए अभवत अभवताम अभवन बोलते हैं अभवताम दो हो गए दो भाग हो गया एक पति बन गया एक पत्नी बन गई। तस्मात इसलिए इदम अर्धविकलम इव स्व इतिहास आह याज्ञवल्क्य इसलिए ये जो पुरुष का शरीर होता है दो दल वाले जो अनाज उत्पन्न होते हैं ना दो दल वाला उसका आधा भाग ही होता है पहले जब तक स्त्री के साथ संबंध नहीं होगा। तस्मात इदम शरीरम ये जो शरीर है लौकिक शरीर जो होगा यह इदम लौकिक शरीरम अर्धविकलम एव माने दो दल वाले अनाज के जो आधा भाग होता है उसके समान है स्व माने स्वयं का जो शरीर विवाह के पहले जो पुरुष का शरीर होगा दो दल वाले अनाज का दो आधा भाग होता है उसके समान है। हस्म आह याज्ञ बल के ऐसा प्रजा याज्ञ बल के ने ऐसा कहा। तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते एवः एकः। इसलिए जो आकाश है पुरुष में जो आकाश है वह खालीपना है, आधा खाली है, आधा है शरीर आधा नहीं है, वह आकाश वह स्त्री के द्वारा पूर्ति होती उसकी, माने विवाह करने के बाद में पूर्ण हो जाता है एका एव काम समभवत। अब उस जो स्त्री बनी थी उसके साथ में उसे संबंध किया ततो मनुष्य आ जाए, उसके द्वारा मनुष्य पैदा, माने सृष्टि की प्रक्रिया है ये, मनुष्य पैदा हो गए ये कहना है। टीका में कहते हैं इसको, प्रजापतेर भयाविष्टत्वेन संसारांतरभूतम उक्तम इदानीम तत्र विहत्वंतर महा। प्रजापति का जो है ना भय से आविष्ट होकर के, पूर्व कंडिका में भय सो विभेद ऐसा आया था, वो डरा, इसलिए एका कि आज भी अकेला व्यक्ति डरता है इत्यादि पूर्व में आया था। प्रजापतेर भयाविष्टत्वेन, प्रजापति को भय से आविष्ट के द्वारा संसारांतर्भूतत्व मुक्त, संसार के अंतर्भूति है प्रजापति, मोक्ष नहीं है, यदि मुक्ति होती तो डरता नहीं, पूर्व कंडिका में सिद्ध किया संसार के अंतपाती है प्रजापति, संसारांतर्भूतम संसार के अंतर्पाती ही प्रजापति है, मोक्ष नहीं मिला। इदानीम तत्रैव हेत्वंतर मह, वो संसार के अंतपाती ही है प्रजापति, इसमें तत्रैव माने उसी संसार के अंतपाती विषय में ही अन्य हेतु भी बताते हैं, अन्य हेतु भी श्रुति कहती है, इतश्च करके भाष्यकार बोलते हैं, इतश्च संसार विषय एव प्रजापतित्वम, इस हेतु से भी प्रजापति जो है ना संसार को विषय करने वाला है, प्रजापति को अभी मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, संसार के अंतिम स्थिति में है प्रजापति, संसार विषय, संसार विषयो यस्य, जिसका विषय संसारी है संसार से बाहर नहीं होगी प्रजापतित्व, प्रजापतित्व जो है संसार को विषय करता है, यतः जिससे कि स प्रजापति नैवर्य में, वो प्रजापति जिससे कि उसको अच्छा नहीं लगा, क्यों संसार के भीतर जो व्यक्ति होता है वो अकेले में अच्छा नहीं लगता, स प्रजापति भाई नैवर्य में, वो प्रजापति जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। रेमे माने रम क्रीड़ा धातु है ये, इसके लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, रेमे रेमाते रेमिरे बनना है, उसको अच्छा नहीं लगा। रतिम न अनुभवत, रति को प्राप्त नहीं किया, माने अरत्याविष्टो अभूत, अरति से आविष्ट हो गया प्रजापति, इति अर्थो अस्मदादि, जैसे हम लोग अभी संसार में हैं हमें अकेले में अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार प्रजापति को भी अच्छा नहीं लगा, अस्मदादिवाद ये वह कहा। टिप्पणियां एक दो है, एक में कहते हैं संसारांतर्गतम, संसार विषय एवं संसार, संसार के अंतर्गत ही है प्रजापति, क्यों उसको अच्छा नहीं लगा अकेले में, यदि मुक्ति अवस्था में होती होता तो उसको अच्छा नहीं लगना है, नहीं तो अच्छा लगना था। दो में कहा एकाकित्व दिशेष, रति का अनुभव नहीं कर पाया, क्यों अकेला होने से, ये कहा। यतः हेतु यतः इदानीम अपि, आज भी प्रजापति को अकेले में अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज भी इदानीम अपि तस्मात, इसके कारण से एकाकित्व विधर्मत्वात एकाकी नरमते, जो एकाकित्व धर्मादि होंगे जिसके पास उसको अच्छा नहीं लगता, जो संसार के भीतर हो और अकेला हो अच्छा नहीं लगता। रतिम न अनुभवती कहा, नरमते माने रतिम न अनुभवती, उसको आनंद नहीं मिलता। रति क्या है, रम क्रीड़ायाम धातु ये स्त्रियाम, तीन सूत्र से तीन प्रत्यय करेंगे तो रम अगति रमती होता है, अनुदात उपदेश बन तनोत्यादि नाम अनुनाश कुलो छली किंग से मकार का लोप करेंगे रति बन जाएगा, तो रति रति माने क्या, कहते रतिर नाम इष्टार्थ संयोग जा क्रिया, रति क्या है, रति माने यही है, रति नाम रति माने, रतिर नाम रति माने इष्टार्थ संयोग जा क्रिया, इष्ट विषय से संबंध से होने वाली क्रिया विशेष है रति, जो इष्ट विषय के संबंध हमारे साथ होता है उससे जो एक आनंद मिलता है उसको कहते हैं रति, ये रति है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा इसको, मानसोल्लास विशेष, क्रीड़ा माने क्या है, मन में एक उल्लास विशेष आ जाता है, इष्ट वस्तु के संबंध से मन में एक उल्लास आ जाता है, वही है रति। तत्प्रसंगिना इष्ट वियोगात मनसी आकुली भावो अरति ऋतुचरे, उसको चाहने वाला जो होगा, एक मानसोल्लास चाहता है इष्ट पदार्थ के संबंध से अपने मन में एक उल्लास चाहता है उस व्यक्ति को, तत्प्रसंगिना उसको चाहने वाले को इष्ट वियोगात इष्ट वस्तु के वियोग होने से मनसी आकुली भावो अरति, जो मन में एक आकुल बना व्याकुल बना आ जाता है उसी को अरति कहा जाता है, मान इष्ट वस्तु के संबंध से जो मन में एक उल्लास आ जाता है वो रति है, उसे विपरीत होने पर उसका इष्ट वस्तु का वियोग होने पर तो मन में जो व्याकुल बना आ जाती है उसी का नाम अरति है। एक स प्रजापति तस्या अरतेर अपनोदाय, उस प्रजापति ने उस अरति को हटाने के लिए जो अपने में एक मन में खिन्नता आई हुई है, मैं अकेला हूं करके खिन्नता आई है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको हटाने के लिए अपनोदाय हटाने के लिए द्वितीयम ऐच्छत है ना, दूसरे को चाहा उसने, द्वितीयम ऐच्छत आता है। द्वितीयम माने अरति अपघात समर्थम, जो अरति आ रही उसको दूर करने के लिए जो समर्थ वस्तु की इच्छा की उसने, द्वितीय सभी द्वितीय कोई भी द्वितीय नहीं चाहा, जिसके कारण से मन में एक खिन्नता आई हुई है तो उसको दूर करने में जो समर्थ वस्तु होगा उसको इच्छा की, ये कहना द्वितीय एक शब्द करते हैं। द्वितीय माने अरति अपघात समर्थम, जो अरति का अपघात दूरी करने में जो समर्थ वस्तु है स्त्री वस्तु ऐच्छत, स्त्री को ही चाहा, क्यों ये मन में जो खिन्नता आने पर स्त्री से ही उसकी पूर्ति होती है, स्त्री वस्तु ऐच्छत, यहां द्वितीय में ऐच्छत करता स्त्री वस्तु ऐच्छत, स्त्री को चाहा ये कहा। माने ऐच्छत माने गृद्धिम अकरोत कहते हैं, जो ऐच्छत का ही अर्थ है गृदु अभिकांक्षाया धातु है, उसी के गृद्धिम अकरोत करके बोलते ऐच्छत का अर्थ, उसकी इच्छा की, गृद्धि माने इच्छा, अकरोत किया उसने इच्छा की कहा। एक नंबर की टिप्पणी भी कहते हैं इधर स्त्री विशेष वस्तु थी, स द्वितीय में ऐक्षत यदि द्वितीय मात्र से इष्टत्व श्रुति, श्रुति में इतना ही सुनाई पड़ता है द्वितीय मात्र की इच्छा की उसने ऐसा सुनाई पड़ता है, स्त्री विषय भाष्यकार ने कैसे कर दिया, स्त्री को चाह कैसे लिख दिया, ये शंका है। स्त्री विषय स्त्री वस्तु भी थी, स द्वितीय में ऐक्षत यदि द्वितीय मात्र से इष्टत्व श्रुति, स द्वितीय में ऐक्षत यही है मंत्र में, तो कंडिका में स द्वितीय में ऐक्षत, स्त्री को ही चाह कैसे आ गया बा, स द्वितीय ऐक्षत यदि द्वितीय मात्र इष्ट वस्तु श्रुते, द्वितीय मात्र इष्ट वस्तु की इच्छा की यही सुनाई पड़ा है यहां, तस्य कथम स्त्रीत्व, उसको स्त्री विषय में कैसे घटा दिया भाष्यकार ने, स्त्री वस्तु ऐक्षत कैसे बोल दिया द्वितीय ऐक्षत का अर्थ, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं अरति अपघात समर्थम, यदि भाष्यकार ने साथ में लिख दिया है अरति का हटा दूरी करने में जो समर्थ वस्तु, जो मन में खिन्नता आ रही है इष्ट वस्तु के वियोग के कारण, किसके कारण इष्ट वस्तु के वियोग के कारण मन में जो ह्रास पना है उसको दूरी करने में स्त्री वस्तु ही इष्ट है, एक अरति अपघात समर्थम, भाष्यकार ने विशेषण दिया द्वितीय वस्तु का, जो अरति के दूरी करने में समर्थ वस्तु की इच्छा की, यह अर्थ है द्वितीय का अर्थ, तथा सोक्तम भारतीय, इसलिए भारतीय में ऐसे कहा सुरेश्वराचार्य ने, इच्छा मात्रम अरत्युत्थम पुंस लब्ध स्थिति त्रियम प्रयुक्ते योग्यतस्तस्या तदलब्धारति प्रभो, इच्छा मात्रम अरति उत्थम पुंसी, अरति उत्थम इच्छा मात्रम पुंसी स्त्रियम अलब्ध स्थिति प्रयुक्ते, ऐसा अन्वय करना, जो इच्छा मात्र है अरति के कारण उत्पन्न हुआ जो इच्छा है, इच्छा मात्र जो है वो पुंसी पुरुष में जो अरति के निमित्त से जो इच्छा उत्पन्न हुई द्वितीय की इच्छा हो रही है वह पुंसी स्त्रियम अलब्ध स्थिति ही प्रयुक्ते है, जो पूर्व स्त्री को ही वहां पर जो अलब्ध स्थिति को प्रयोग हो जाता है पूरा करता है, योग्यता योग्यता उसमें योग्यता है अरति के दूरी करने में, तस्य तस्या तद अलब्ध्वा अरति प्रभो, तस्या माने स्त्री है, उस स्त्री को अलब्ध होने से प्राप्ति न होने से प्रभु जो प्रभु है उसका माने विराट का प्रजापति का प्रभु षष्ठी है प्रभु का अरति अभूत है, अब अरति हो गई कि आया। इसकी टीका है भारती की, एकाकित्वाद अरति ही, अकेले होने से उसको अरति हो रखी है, एकाकित्वाद अरति ततो द्वितीय इच्छा, द्वितीय इच्छा बन गई इसलिए द्वितीय की इच्छा कर रहा वो अच्छा प्रजापति, तन्मात्रम स्त्री विशेषणाधृते द्वितीय मात्र विषयम, तन्मात्र माने स्त्री के विशेषण के दिए बिना, द्वितीय वस्तु स्त्री न हो यदि विशेषण स्त्री न लगाया जाए उसके बिना, द्वितीय मात्र विषयम तद अरति अपरोधन असमर्थ है, केवल कोई भी दूसरा वस्तु आएगा तो उसके जो अरति हो रही मन में खिन्नता हो रही है उसको दूरी करने में समर्थ न होने पर असमर्थ है पुंसी, ऐसे पुरुष में अनवस्थम द्वितीय तेन स्त्रियम उत्थापयति, यदि अनवस्था होने से व्यवस्था न होने से द्वितीय द्वितीय शब्द के द्वारा स्त्री को ही उत्थापन करता है, स्त्री को ही चाह ऐसा अर्थ आता है, तद अलाभात उस स्त्री के अलाभ के कारण अप्राप्ति के कारण से ही धीमन ही प्रजापतेर अरति ही, प्रजापति में अरति हो रखी है, तस्मात अरति अपघाते स्त्रियो योग्यत्वात, अरति के दूरी करने में स्त्री में ही योग्यता है, योग्य बात सैव तद इच्छा कर्म, इसलिए सैव तद इच्छा, वो स्त्री ही उसकी इच्छा के कर्म है, विषय है स्त्री, ये आया। अतएव दृष्टान्ते भी स्त्री ग्रहण इति बाधिता, इसलिए दृष्टांत में स्त्री को ही दिया, यहां भाष्यकार ने स्त्री को दृष्टांत दिया, स्त्री की इच्छा की। द्वितीय इच्छा तो यह है कर्म का, तो द्वितीय वस्तु का कोई भी द्वितीय वस्तु आने से मन की इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं, स्त्री से ही वो माने जो मन में एक ह्रासपना आई हुई है दूसरे वस्तु न होने से उसके पूर्ति करने में स्त्री में योग्यता है, इसलिए स्त्री की इच्छा की, ऐसे भाष्यकार ने कहा। भाष्य में आगे कहते हैं तस्य से एवं स्त्री विषय गृध्यतः, उस प्रजापति का, तस्य प्रजापते, उस प्रजापति का इस प्रकार से स्त्री विषय की इच्छा करने वाले जो प्रजापति गृध्यतः षष्ठी, माने ऐसे की इच्छा करने वाले जो प्रजापति उसका स्त्रिया परिसक्त शैव आत्मनोभावो बभुव, कहते जब स्त्री की इच्छा की तब स्थिति में क्या हुआ, स्त्री के साथ संपर्क होने में जितना बड़ा शरीर हो जाता है दोनों को मिल करके उतना उसके शरीर हो गया, यह अर्थ है। स्त्रिया परिशक्त सेवा, जैसे स्त्री के साथ में संबंधित व्यक्ति होने पर जितना दोनों मिलकर परिमाण होता है शरीर का उतने, आत्मनो भावो बभुव, अपने शरीर का परिमाण इतना प्रजापति का हो गया, ये कहना है। दो तीन की टिप्पणी है, दो में कहा अंतकरणस्य, आत्मा माने अंतकरण, अंतकरण में ऐसी भावना आ गई कहते हैं, अंतकरणस्य माने अभिमान, भाव माने अभिमान आ गया, इतना बड़ा अभिमान आ गया, मैं इतना बड़ा हूं ऐसा अभिमान आ गया, यही कहते हैं। स माने प्रजापति तेन सत्य इप्सित्वात्, वो सत्य संकल्प है प्रजापति, जो सोचे वही होना है, सत्य इप्सित्वात्, सत्य इच्छु होने से, इस माने इच्छुक होने से, सत्य संकल्पत्वात्, ऐसे टिप्पणीकार ने लिखा है सत्य संकल्प वाला होने से, हा प्रसिद्ध है एतावान एतत् परिमाण आस बभुव, कहा इतना परिमाण वाला हो गया वो प्रजापति, जैसे स्त्री पुरुष दोनों के संपर्क काल में जितना परिमाण होता है उतना परिमाण वाला हो गया, यह अर्थ है। ठीक है, देखिए अरत्यादि विष्टे, अरत्यादि अरति आविष्टे प्रजापति एकाकित्व हेतु करोति, अरति के आविष्ट होने में, प्रविष्ट होने में, प्रजापति में जो अरति आ रही है उसमें एकाकित्व हेतु करोति, माने भाष्यकार एकाकी को ही हेतु बनाते, अकेला है इसलिए अरति हो गई, जब संसारी है और अकेला हो तो अरति होगी उसको, वो द्वितीय की इच्छा करता है, यही कहा। यतः इत्यादि भाष्य में कहा, यतः इदानीम अपि, इस समय भी अकेला व्यक्ति ये भय क्या अच्छा नहीं लगता अकेले को, कहा तस्मात एकाकित्वादि धर्मवत्वात् एकाकी न रमते रतिम न अनुभवती, प्रजापति को अच्छा नहीं लगा इसलिए आज भी अकेला व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, एकाकी व्यक्ति होने पर अच्छा नहीं लगता, एक कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे कार्यस्थ अरति ही कारणस्थ अरतेर लिंगम इति अनुमानम सूचाई थी, जो कार्य में अरति है आज, आज माने हम लोगों के पास में जो अरति है अकेले होने पर अच्छा नहीं लगता, ये जो कार्यस्थ अरति है वह कारणस्थ अरतेर लिंगम, ये हेतु है, कार्य में जो धर्म दिखाते हो कारण में है तभी तो आया, ये स्थिति हो जाती है, यही लिंगम, यही लिंग हेतु है यही, यदि प्रजापति में अरति न होती तो आज लोग प्रजा में भी अरति नहीं होनी चाहिए, यहां अरति हो रही है इसका मतलब प्रजापति में अरति है, एक अकेला होने से, यहां भी जब अकेला होता है तो अरति हो जाती है, ये कहा। कार्यस्थ अरति, जो कार्य में स्थित अरति है, प्रजाओं में जो अरति है उसका कार्य प्रजा, प्रजाओं में अरति है अकेले होने पर, कारणस्थ अरते लिंगम, कारणस्थ अरति में ये लिंग है हेतु है इति अनुमानम सूचित, यही अनुमान यह सूचित करते हैं, कहा चार के टिप्पण में बोलते हैं अनुमानम। विराटात्मा अरत्यादि विष्टो अभूत एकाकित्वात् अस्पदादिवत इति आकार, अनुमान का आकार यही होगा, यहां जो विराट है ना, विराट आत्मा है वह, विराट आत्मा ये पक्ष बना देना, अरत्यादि विष्टो भूत अभूत ये साध्य बना देना, अरति आदि से युक्त हो गया, पूर्व में अभिभेद कहा था, भय भयभीत हो गया कहा था, अभी अरति बोलते आदि से भय को लेना, तो विराट आत्मा ये पक्ष बना देना, अरति आविष्टो अभूत, अरति से आविष्ट हो गया, क्यों एकाकित्वात् अकेला होने से, एकाकित्वात् अस्मदादिवत हेतु देंगे, हमारे जैसे दृष्टांत से, हमारे जैसे जैसे हम लोग अकेले होने पर माने अरति हो जाते, अच्छा नहीं लगता, इष्ट वस्तु के वियोग होने पर जो मन में खिन्नता आ जाती है उस प्रकार प्रजापति हो गया, यही हमें इति आकारक वित्यर्थ, इस प्रकार के आकार अनुमान का आकार यही होगा, विराट आत्मा अरत्याविष्टोभूत अरति से युक्त हो गया, क्यों एकाकित्वात, एकाकी होने से अस्मदाधिवत हम लोगों के समान, ये दृष्टांत दे दिया। निवृत्त अविद्यस्य पुंस स्वाधिकार समाप्ति पर्यंतम आधिकारिक जीवनम मुक्तानाम इव जीवन मुक्तानाम इव प्रारब्ध हेतु अविद्यालेशानुवृत्त्या अरत्यादि उपद्यति भाव। या प्रश्न होगा प्रजापति का आगे जन्म होना नहीं है, वो ज्ञानी है, अगर प्रजापति ज्ञानी नहीं है तो कौन ज्ञानी हो सकता है, आगे वहीं से उपदेश देना है, सब उपदेश करना है, उपदेश वहीं से शुरू होना है, सबसे प्रथम सृष्टि है वो, तो प्रजापति यदि अज्ञानी है तो ज्ञानी कौन होगा, ये प्रश्न आदि कहते हैं। निवृत्त अविद्यस्य, जिसके अविद्या निवृत्त हो गई है, प्रजापति में अविद्या नहीं है, ऐसे पुंस जो पुरुष होगा जिसके अविद्या समाप्त है ऐसे पुरुष का भी स्वाधिकार समाप्ति पर्यंतम, एक आधिकारिक पुरुष की चर्चा ब्रह्मसूत्र में आता है, आती है, एक चर्चा है, माने वो मोक्ष के लिए अधिकार पूर्ण अधिकार में है, फिर भी जब तक उसको अधिकार पद प्राप्त है उस पद के पूरा करके ही आगे मुक्ति होना है, तब तक कार्य करना पड़ेगा, आधिकारिक पुरुष की चर्चा है, तो प्रजापति भी एक आधिकारिक पुरुष के रूप में है। यद्यपि मोक्ष के लिए आगे कोई साधन की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु माने वो आगे प्रजाओं को सिखाने के लिए, माने उपदेश के लिए उनको आधिकारिक पुरुष स्थान में रखा जाता है, जैसे व्यास आदि है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ज्ञानी, तो ज्ञानी है तो उस काल में शरीर क्यों प्राप्त नहीं होता, क्यों तब फिर संसारी काम क्यों करते हैं, वो आधिकारिक पुरुष में आते हो। इसी प्रकार यहां भी बोल रहे हैं निवृत्त अविद्यस्य, अविद्यस्य जिसके अविद्या निवृत्त हो गई है, ऐसे पुरुष को स्वाधिकार समाप्ति पर जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के समाप्ति तक, जो जिस पद के अधिकार मिला है उस पद के अधिकार के समाप्ति तक पर्यंतम आधिकारिक जीवन मुक्तानाम, जो आधिकारिक जीवन मुक्त पुरुष है उनका, इव जीवन मुक्तानाम इव जो आधिकारिक जीवन मुक्तों के समान, प्रारब्ध हेतु अविद्यालेशानुवृत्ति, प्रारब्ध के कारण जो अविद्या का लेश मानना पड़ता है, नहीं तो शरीरपात हो जाता, अविद्या पूर्ण रूप से नाश हो जाते तो शरीरपात हो जाना चाहिए, शरीरपात होता नहीं ज्ञान काल में उसी समय में, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अतसंपत् से छांद, ऐसा कहा है, तब तक देरी है कैवल्य भाव की प्राप्ति के लिए, तब तक देरी, कब तक, यावन्न विमोक्षे, जब तक शरीर से अलग नहीं होगा, यह शरीर जब तक उससे अलग नहीं होगा, ऐसा कहा हुआ है, माने अविद्यालेश मानना होता है यहां, अविद्या नाश होने पर भी, तो प्रारब्ध हेतु अविद्यालेशानुवृत्ति, प्रारब्ध के कारण जो अविद्यालेश है, नहीं तो प्रारब्ध भोग होना संभव नहीं, अविद्यालेश नहीं मानेंगे तो, इसकी इसलिए लेशानुवृत्ति अविद्या के लेश की अनुवृत्ति के द्वारा अरत्यादि उपपद्यते, अरत्यादि हो जाता है, यद्यपि आधिकारिक पुरुष है, जब तक उनका अधिकार समाप्त नहीं होता तब तक उनको भी जैसे संसारियों का कार्य वैसे कार्य हो जाता है, ये कहना है। ये कहा इदानिम करके कहा, इदानिम अपि तस्माद एकाकित्वादि धर्म बत्वाद एकाकी नरमते रति मनोनुभति, जब प्रजापति ही अकेले होने से रति को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आज भी अकेले होने पर व्यक्ति रति को प्राप्त नहीं करता। ठीक है, हमें कहते हैं आदिपदे न भयाविष्टवादि घर, अरति आदि दिया, आदि से क्या लेना, भय से आविष्ट भी है प्रजापति, पूर्व कंडिका में सो विभेद आया, भय से आविष्ट भी है इत्यादि लेना कहा। अरतिम प्रतियोगी निरुक्ति द्वारा तिर्वक्ति, अरति में नए समास है, पहले उसका प्रतियोगी के निर्वचन करना पड़ेगा नए लगाने के लिए, न घटा बोलना तो पहले घट की निरुक्ति, घट क्या है उसको बताना होगा, उसके बाद अगर न घटा अघटा था वो होगा बाद में। इसी प्रकार यहां अरति में नए समास है तो अरति के लिए पहले उसके प्रतियोगी क्या, रति, रति का विस्तार करते ही बोलते हैं। अरतिम प्रतियोगी निरुक्ति द्वारा, प्रतियोगी के कथन के द्वारा, अरति का प्रतियोगी क्या है, रति, उसके निर्वचन के द्वारा निर्वक्ति उसका कथन करते हैं पहले। रतिर नाम एक, रतिर नाम इष्टार्थ संयोग या क्रीड़ा, इष्ट विस्तु के संयोग से होने वाली एक मानसोल्लास है, क्रीड़ा माने मानसोल्लास, बाहर के खेल नहीं है, भीतर में हर्षपना आ जाना, वही है रति। तत्प्रसंगी नाम, उस रति को चाहने वाला जो व्यक्ति होगा, मानसोल्लास चाहता है इष्ट वस्तु के संबंध से चाहने वाले का, इष्ट वियोगात, जब इष्ट वस्तु का वियोग होने से क्या होगा कि मनसी आकुल भावो अरति उतुचे, मन में जो व्याकुलपना आ जाता है उसको अरति कहा जाता है, यही रति और अरति का ये व्याख्या है कहा। ठीक है, कथम तरही यथोक्त अरति निरसनम, फिर उस प्रकार के जो अरति है उसके खंड दूरीकरण कैसे होगा, अरति का अरति के दूरीकरण कैसे होगा, कथम तरही यथोक्त अरति, जो अरति माने रति माने होता है एक इष्ट वस्तु के संबंध से एक मन में उल्लास हो जाना रति है, उसे विपरीत जो अरति है, तो अरति के दूरीकरण फिर कैसे होगा, ये प्रश्न उठा। कथम तरही यथोक्त अरति निरसनम, फिर इस प्रकार की जो अरति है उसके दूरीकरण कैसे हो, इतिहासंख्य स द्वितीयम ऐक्षत इत्येतद् व्याचस्ते, कंडिका में जो स द्वितीयम ऐक्षत है इसकी व्याख्या करते हैं, अरति को दूरी करने के साधन बताते हैं, ये कहना चाहते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा अरत्याविष्टे कहते हैं, अरति से आविष्ट होने पर, तरी माने तरी का अर्थ है अरति से आविष्ट होने पर यथोक्त अरति निरसन इतिहास, तो कैसे होगा उसके जो अरति का निरसन माने दूरीकरण कैसे होगा, ये शंका आने पर उत्तर देते हैं स द्वितीयम अक्षत इतिहास, स द्वितीय अक्षत कंडिका में उसकी व्याख्या करते हैं स इत्यादि का, स तस्या अरतेर अपनोदाय, वो प्रजापति ने उस अरति को दूरी करने के लिए द्वितीयम अरति अपघात समर्थम, द्वितीय वस्तु कोई भी द्वितीय वस्तु की इच्छा नहीं की, जो अरति हो रही है उसके दूरी करने में जो समर्थ वस्तु है, अरति को हटाने में जो समर्थ वस्तु माने कौन, स्त्री वस्तु इच्छत कहा, इच्छत स्त्री वस्तु की इच्छा की, स्त्री वस्तु ऐक्षत माने वृद्धि अकरोत, ये कहा। टीका में देखा सह इत्यस्य वाक्य से पातनिकाम करोती, आगे सह इत्यस्य वाक्य है, सह इत्यादि है, स एतावान आस इत्यादि वाक्य है, सह एतावान आस यथा त्रिप्रमांसौ संपरिशक्त, कहा उस काल में प्रजापति इतना परिमाण वाला था, जो कि स्त्री पुरुष संभोग काल में जितने परिमाण वाले हो जाते हैं दोनों मिलकर उतना परिमाण वाला था, यही इसका अर्थ करना चाहते हैं, सह इत्यादि वाक्य से पातनिका करोति, भूमिका बनाते हैं उस वाक्य की, पातनिका बने भूमिका। तस्य च भाष्य में कहा तस्य च एवं स्त्री विषय गृध्यतः, उस प्रजापति जो स्त्री विषय को चाहने वाला जो प्रजापति उसका स्त्रिया परिशोक्त शैव, जैसे स्त्री के साथ में मिला हुआ पुरुष का जितना परिमाण होता है ये दृष्टांत है, उसी प्रकार आत्मनो भावो बभुव कहते मन का ये भावना ऐसी बन गई, मन में ऐसी भावना हो गई, ये कहा सतेन सत्य उपसुत्वात् एतावान तत्परिमाण आस बभुव, कहा वो जो सत्य उपसु है, सत्य संकल्प वाला है प्रजापति, जो सोचता वही हो जाता है, जैसे त्रिपुरुष के संबंध में जितना परिमाण होता है उतने परिमाण वाला हो जाओ सोचा हो गया, वो सत्य संकल्प है उतने परिमाण वाला बन गया, वो बनने के बाद में दो भाग में विभक्त करता है, उसके आगे अर्थ करना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं तेन भावेन इतियावत, भावों का अर्थ तेन भावेन, मन की भावना ऐसी होगी जो भावना के द्वारा ऐसी भावना से इतना बड़ा हो गया, ये कहना है। कथम अभिमान मात्रेण यथोत परिमाण, तो उसने अभिमान ही किया, जैसे स्त्री पुरुष के संबंध काल में जितना परिमाण होता है मैं भी उतना परिमाण हो जाऊं ऐसा अभिमान किया, इतना मात्र से कैसे इतना मोटा बन गया, वो ऐसा परिमाण वाला प्रजापति कैसे बन गया, था तो नहीं, वो दृष्टांत दिया जैसे स्त्री पुरुष से संबंध काल में जितना परिमाण होता है उतना परिमाण कैसे होना, संकल्प करने मात्र से, कहते हैं सत्य सुत्वात, कहा सत्य संकल्प है वो, जो सोचता वही होता, दिया है सत्य संकल्पत्व, सत्य सुत्वात कहा, इसका अर्थ है सत्य संकल्पत्व। निपातो अवधारणे, जो हा शब्द है सह एतावान आस है ना, ये निपात है, निपात अवधारण में है, इतना परिमाण वाला था ही, यही अर्थ आता है निपातो अवधारणे करके कह दिया। अच्छा तस्यैव पुनरनुवादो अन्वयार्थ, उस यहां ह शब्द दो बार दे दिया भाष्यकार ने इस वाक्य में, सुप्त सुप्तवाद ह एतावान आस तत्परिमाण आस बभू वह, यह हा का पुनरुक्ति किया भाष्यकार ने, किसके लिए कहते हैं पुनरनुवादो अन्वयार्थ, अन्वय के लिए दोबारा दे दिया हकार को, यहां हकार दो इस वाक्य में दो बार आ गया, कंडिका में एक ही बार है, तो भाष्यकार ने अन्वय लगाने के लिए दूसरी बार भी हकार का उच्चारण के लिए, ह निपात है अवधारण के लिए है उसका, सत्य कुसुत्वाद ह एतावान एतत् परिमाण आस बभू वह, दो बार हकार हो गया तो दूसरा हकार जो आया है इसको अन्वय लगाने के लिए, ऐसा अर्थ करना बोल दिया। आगे टीका में कहते हैं परिमाणम एव प्रश्न पूर्वकम विरुण दे, जो परिमाण कितना बड़ा परिमाण है उसी को अब प्रश्न पूर्वक दिखाते हैं, प्रजापति का परिमाण कितना बड़ा हो गया उसी को दिखाते हैं। किम कहा, किम परिमाण इत्याह, किस कौन से परिमाण वाला हो गया, मशक के समान परिमाण हुआ, हस्ती के समान परिमाण होगा, कैसा होगा? माने छोटे से छोटे जंतु का भी परिमाण होता है, बड़े से बड़े का भी परिमाण होता है, कौन सा परिमाण वाला हो गया वो प्रजापति उस काल में? प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं कि परिमाण में प्रश्न पूर्वकम विवृत्ति का परिमाण को ही प्रश्न पूर्वक व्याख्या करते हैं। किम परिमाणम इत्या प्रश्न हुआ है, क्या परिमाण वाला हुआ वो, कितना परिमाण वाला हुआ, ये प्रश्न आया। आह उत्तर देते हैं, कहते हैं यथा लोके स्त्री पुमांसौ अरति अपनोदाय संपरिशक्त यत परिमाणो स्याताम। जिस प्रकार लोक में स्त्री पुमांसौ, स्त्री और पुरुष दोनों अरति अपनोदाय, जो मन के एक उल्लास बना के विरोधी को हटाने के लिए, संपरिशक्त दोनों मिल जाते हैं उस काल में, यत परिमाणो जितना परिमाण वाले हो जाते हैं, स्त्री पुरुष मिलकर के जितना परिमाण वाला होते हैं, स्याताम होते हैं, तथा उसी प्रकार तत्परिमाणो बबू, उतने परिमाण वाला हो गया कौन प्रजापति बबू वा, इत्यर्थ ही अर्थ है। जैसे स यथा स प्रजापति यथा तथा उसी प्रकार तत्परिमाणमेव इमम आत्मानं देवधा द्विप्रकारम आपातयत माने पातितवान, कहते हैं वो प्रजापति ने क्या किया, उसी प्रकार उतने परिमाण वाला जो शरीर था, जैसे स्त्री पुरुष के संबंध काल में जितना परिमाण होता है, उसी उतने परिमाण वाला जो शरीर है, इमम आत्मानम, ये जो शरीर या इमम आत्मान माने शरीर को, द्विधा माने द्विप्रकारम अपातयत पातितवान कहते हैं, दो प्रकार से विभक्त कर दिया, दो बना दिया, यही कहना है। पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं संपरिशोक्त त्रिपुंस प्रकारेण तथा कार्थ, उसी प्रकार माने किस प्रकार, जो संपरिशोक्त अवस्था में त्रिपुरुष जो मिले हुए अवस्था में है, उसी प्रकार से प्रजापति के शरीर इतना बड़ा हो गया, ये कहना है। आत्मानम में छह नंबर स्वशरीरम, यहां आत्मान माने स्वशरीर, आत्मा माने शरीर, अपने शरीर को ही द्विधा माने द्विप्रकारम अपात, वो शरीर को ही दो प्रकार से विभक्त कर दिया, और नाम उसका एक का नाम पुरुष एक का नाम स्त्री, ऐसा नाम भी होगा, ये कहेंगे आगे। इमम एव इति अवधारणम, हाँ इमम आत्मानम ऐसा दिया है कारिका में, इमम एव आत्मानम अवधारण लगाया है, अन्य को ने इसी शरीर को, किस शरीर को, इसी शरीर को ऐसा कहा, तो इमम एव इति अवधारण जो दिया है ना, ये कहते इमम एव इति अवधारणम मूल कारणात विराजो विशेषणार्थम, मूल कारण जो विराट से पृथक दिखाने के लिए, मूल कारण जो विराट है उससे अलग यह शरीर, उसको दो प्रकार किया, मूल कारण विराट नहीं हुआ, ये शरीर को दो प्रकार किया, ऐसा कहना चाहते हैं, उसको पृथक करने, विराट को पृथक करने के लिए। इमम एत एव इति अवधारणम मूल कारणात विराजो, जो मूल कारण विराट है उसे पृथक करने के लिए, ये कहते हैं सात आठ की टिप्पणी में कहते हैं इसको, मूल कारणात इति मनुशत्रुप उत्पत्ति बीज भूतात्, मूल कारण कौन है, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति के बीज है, जो बीज भूत बीज स्वरूप है मूल कारण प्रजापति, मनु शत्रुपा उत्पत्ति बीज भूतात, मनु और शत्रुपा के उत्पत्ति के बीज जो स्वरूप है प्रजापति, संपरिशोक्त त्रिपुमांस परिमाण इच्छाकारी शरीरांतरात इत्यर्थ, जो त्रिप संपरिशोक्त त्रिपुमांग परिमाण वाली जो परिमाणक, जो परिमाण का शरीरात शरीरांतरात, ये शरीर से अन्य माने प्रजापति शरीर से अन्य ही दो संकल्प करके दो बना दिया कहते हैं, यथवा अथवा ऐसा अर्थ करना विराज इत्यादि अनंतरम द्विधाकरण क्रिया कर्म पिंड से इतिशेष, विराज के आगे भाष्य में जो विराज पद है उसके आगे कि ये लगा देना द्विधाकरण क्रिया कर्म पिंड से, दो प्रकार से जो क्रिया होनी है, दो विभाग होना उस पिंड का, दो भाग कर दिया कहना है। विशेषणार्थम इत्यस्य व्यावृत्ति अर्थ, विशेषणार्थम जो दिया भाष्य में उसका व्यावृत्ति के लिए, प्रजापति प्रजापति दो प्रकार नहीं हुआ, प्रजापति ने उस शरीर को दो प्रकार किया, अर्थ लेना है। यथाच इमम इति अवधारणम, इमम दिया ना इमम आत्मान, इसी शरीर को कहा, इमम इति अवधारणम जगतो मूल कारण दो विराट आत्मन सकाशात द्विधाकरण क्रिया कर्मी भूतस्य, जो जगत का मूल कारण है विराट, उसके से निकला हुआ जो द्विधाकरण क्रिया कर्मी भूतस्य, उसके द्वारा जो दो प्रकार करना है, दो पिंड बनाना है इसका विषय बनने वाले का, परिशोक्त त्रिपुमा पुंस परिमाणस्य पिंडस्य, जो परिशोक्त हुआ त्रिपुरुष के परिमाण के वाला पिंड वाला है, उसकी व्यावृत्ति के लिए है ये विशेषण, इमम एव करके कहा। एवं च स इमम एव आत्मानं देवधा अपात इति अर्थमः, इस प्रकार इसी शरीर को ही दो प्रकार से विभक्त किया, यह अर्थ होता है स जगत मूल कारणीभूत। जगत के जो मूल कारणीभूत पुरुष विदा है, प्रजापति पुरुषाकार में कहा था, पुरुषाकार जो प्रजापति वह प्रथम शरीरी, प्रथम शरीर वाला प्रजापति विराट आत्मा, जो विराट रूपी आत्मा है, इमाम स्वस्माद व्यावृतम पुरोवर्तिनम, इसी शरीर अपने से जो पृथक है, सामने एक शरीर, उतना शरीर सत्य संकल्प था, एक शरीर तैयार किया उसने, तो अपने से भिन्न जो सामने एक शरीर था, स्वस्माद व्यावृतम पुरोवर्तिनम, सामने जो शरीर है, परिस्वक्त त्रिपुर पुंस परिमाणम, जो संबंध काल में जो त्रिपुरुष का परिमाण होता है उतना परिमाण वाला जो शरीर है उसका, पिंडात्मानम, जो पिंड रूप है एक शरीर रूप में है वो, उसको आत्मीयत्वेन अभिमतम, माने स्वयं आत्मीय माने अपने संबंधी करके जो अभिमत है जो वो शरीर वहां उसको द्विवधा अपातयत, दो प्रकार से उसको विभक्त किया, माने द्वि प्रकारम पातितवान, प्रजापति ने उस शरीर को दो भाग में विभक्त किया अर्थ है। तम द्विधा करो तस्य भागद्वयम् कृतवान, उसने दो प्रकार किया माने दो भाग कर दिया, यह अर्थ आता है, ये बताया इसके टीका में, टिप्पणी में कहा, विशेषणार्थम आठ की टिप्पणी में कहा, व्यावृत्ति अर्थम, विराट से पृथक शरीर है वो, सत्य संकल्प था एक शरीर ऐसा तैयार कर दिया, उसको दो भाग किया, विराट स्वयं दो भाग नहीं हुआ, विराट तो द्विभाग करने का कर्ता है वो, और वह है विषय, दो भाग बना दिया ऐसा कहते हैं। न क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधिभावापत्तिवत् विराट भाव उपमर्देन एतावान आस, व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे, जैसे दूध का दही बन जाता है तो पूर्ण रूप से दूध बिगड़ करके दही बनता है, इस प्रकार विराट पूर्ण रूप से बिगड़ करके ये मनु और शत्रुपा दो बन गए, ऐसा अर्थ नहीं समझ रहा यहां। न क्षीरस्य सर्वोमर्दे सर्व उपमर्देन दधिभावापत्तिवत्, जैसे जिस प्रकार दूध के सारे विकृत होकर के दही भाव को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार प्रजापति स्वयं विकृत होकर के दो भाग में विभक्त हुआ, ऐसा नहीं समझ रहा, प्रजापति तो विभाग करने वाला करता है, ऐसा एक शरीर निर्माण करके शरीर का दो भाग किया अर्थ लेना, एक कहा व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहे हैं। क्षीरस्य सर्वोपमर्देना दधिभावापत्तिवत्, जिस प्रकार दूध का पूर्ण रूप से विकृत होकर के दधिभाव को प्राप्त होता है दूध, उस प्रकार विराट भाव उपमर्देना एतावान आस इति न, विराट भाव को विकृत करके इतना मोटा हो गया था ऐसा नहीं समझना, वो तो विभक्त करने का कर्ता है, विभक्त होने वाले शरीर है, विराट से अतिरिक्त है, ये समझना कहा। किम तरही कहा, तो फिर कैसे बना, तो आत्मना व्यवस्थित तस्य विराज, अपने शरीर से व्यवस्थित होता हुए विराट ने काम किया, आत्मना अपने स्वरूप से, स्वरूपता व्यवस्थित तस्य विराज, विराट जो है अपने स्वरूप से व्यवस्थित होता हुआ ही उस शरीर को दो भाग किया, उसने सत्य संकल्प था एक शरीर के निर्माण किया, निर्माण करके दो भाग कर दिया अर्थ है, क्यों सत्य संकल्पत्वा देगा, वो सत्य संकल्प है, मिथ्या संकल्प वाला नहीं है, सत्य संकल्प वाला है, इसलिए आत्म व्यतिरिक्तम स्त्री पुंस परिस्वक्त परिमाणम शरीरांतरम बभुव, ये कहते सत्य संकल्प आत्म व्यतिरिक्त अपने से भिन्न एक शरीर तैयार हुआ जिसको दो भाग किया प्रजापति, आत्म व्यतिरिक्तम अपने से भिन्न स्त्री पुंस परिस्वक्त परिमाणम, स्त्री पुरुष दोनों के जो संबंध काल में जितना परिमाण होता है उतना परिमाण वाला शरीरांतरम बभुव, अन्य एक शरीर हो गया, प्रजापति एक शरीर से अपना प्रजापति रूप में, एक शरीर से इतना बड़ा परिमाण वाला एक शरीर हो गया, सत्य संकल्प है वो जो अभी बना हुआ शरीर है संकल्प के द्वारा उसको दो भाग किया, स्वयं अपने आप को नहीं किया, संकल्पित शरीर को दो भाग कर दिया, यह अर्थ है। सैव च विराट तथा भूत सह एतावान आसती सामानाधिकरण कहते हैं, सैव च विराट तथा भूत सह एतावान आस, क्यों सह एतावान आस समानाधिकरण वही इस परिमाण वाला था ऐसा आया हुआ है, तो समानाधिकरण होने से वो प्रजापति होना चाहिए, किंतु उसके संकल्प के द्वारा है, ये कहते हैं सैव च विराट तथा भूत सह यतावान आस, कंडिका में सह यतावान आस दिया है, वो इतना परिमाण वाला था आया, समानाधिकरण सुनाई पड़ रहा है, इसलिए वो प्रजापति ने क्या किया इस प्रकार के एक सत्य संकल्प ने शरीर तैयार करके वो शरीर को दो भाग कर दिया, ये कहना है। टीका से देखें इसको, संप्रति स्त्री पुंसौर उत्पत्ति माह, अब अधुना संप्रति बने अधुना, अब स्त्री और पुरुष के उत्पत्ति बताते हैं, उस दो भाग करने पर एक का नाम मनु बना एक का नाम शत्रुपा बना, यही कहना चाहते हैं। स तथा इत्यादि कहा था, स तथा तत्परिमाणम एवं आत्मानम देवधा द्वि प्रकारम अपातयत पातितवान ही कहा। वो प्रजापति ने उस स्त्री पुरुष शरीर संबंध के संबंध में जितना परिमाण वाला होता है उतना ही बड़ा परिमाण वाला एक शरीर बना करके दो भाग कर दिया, ये कहना है सत्य संकल्प है वो ऐसा किया। ननु द्विधा भावो विराजो वा संसक्त पुमांस आगत पिंड से नाद्य स शब्द न विराट ग्रह योगात तस्य कर्मत्वात् द्वितीय तु आत्मशब्द अनुपत्ति तत्र। पूर्वादि कथा हमारे द्विधा भाग इतना बड़ा परिमाण किसका हुआ, विराट का स्वयं हुआ या अन्य दो प्रकार किसको करना है, विराट को ही दो प्रकार करना है या उसके द्वारा संकल्पित शरीर को दो भाग करना है, ये प्रश्न है। ननु द्विधा भावो विराजो वा दो, दो, दो प्रकार होना जो बताया विराट का ही हुआ है दो प्रकार। संसक्त त्रिपुरमांस आगतस्य माने संबंधित जो त्रिपुरुष संबंधित काल में जितना परिमाण होता है उतने परिमाण से आया हुआ पिंड से वा अथवा वो पिंड का हुआ, विराट का ही हुआ कि वो जो पिंड का हुआ, विराट का ही दो बार काल हुआ या जो त्रिपुरुष संबंधित काल में जितना परिमाण वाले होते हैं उतने परिमाण वाला जो प्रजापति के संकल्प से निर्मित जो शरीर है वो उसका दो भाग हुआ किसका हुआ। नाद्य पहला वाला हो नहीं सकता है, विराट का तो हो नहीं सकता। पूर्वाधिकार क्यों स शब्द है ना विराट ग्रह होगा, स शब्द से विराट को लेना संभव नहीं होगा। तस्य कर्मत्वात् वो कर्म है विधा दो प्रकार से दो विभाग होना है, दो विभाग होने के लिए प्रजापति स्वयं दो भाग वो कर्म माने दो विभाग होना कर्म है, प्रजापति करता है इसलिए तस्य कर्मत्वात् बोल दिया कर्म है वो। द्वितीय तु यदि द्वितीय पक्ष लेंगे तो द्वितीय को क्या आत्मशब्द अनुपत्ति, उसने अपने को ही कहा था इमम एव आत्मानम बोला, फिर द्वितीय में दूसरे में आत्मशब्द का प्रयोग नहीं होगा। पहले वाला लेंगे तो कर्ता नहीं मिलेगा और दूसरा वाला को बनाएंगे तो आत्मशब्द का प्रयोग गलत हो जाएगा, ये शंका है यहां। उसके उत्तर में कहना है टिप्पणियां देखें पहले 9, 10, 11 नौवे कहते हैं नौ माने विराट शरीर से कहा विराजोबा का अर्थ विराट शरीर से देवदा बाप किसका विराट का ही है और संसप्त त्रिपुमांस आगतस्य दस नंबर कहा त्रिपुंस समान अस्य त्रिपुरुष के समान हुआ है जो पिंड वह पुंसात्मक से पाठांतर है, कहीं कहीं पुंसात्मक से पाठांतर भी है कहा। दस में कहते हैं तदरूपेण उत्पन्न देहांतर से अथवा उस रूप से उत्पन्न हुआ देहांतर का अन्य शरीर का विभक्त किया या स्वयं विभक्त हुआ तो दोनों पक्ष नहीं होता, पूर्वादि ने बोल दिया प्रथम पक्ष नहीं होगा क्यों विराट शरीर का ही दो भाग होना संभव नहीं, क्यों स शब्द ने विराट अग्रहात उसने दो भाग किया कहते हैं वो तो कर्ता कोटि में है, किस कोटि में है तो दो भाग होना संभव नहीं है, कर्ता कोटि में विराट स शब्द ने विराट ग्रह अयोगा तस्य कर्मत्व वो जो विभक्त होने वाले कर्म है विराट करता है घटने से द्वितीय हेतु और द्वितीय को जो उसने संकल्प के द्वारा निर्मित शरीर का दो भाग किया कहेंगे तो क्या होगा वहां आत्मशब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो कहा भाष्य में उत्तर दिया इमम एव इति अवधारणम मूल कारणाद विराजो विशेषणार्थम कहा इमम एव आत्मानम ऐसा मूल में दिया है वहां इमम ऐसा विशेषण है इमम एव इति अवधारण अवधारण के द्वारा क्या सिद्ध होता है तो मूल कारणाद विराजो विशेषणार्थ मूल कारण जो विराट है उसको पृथक करने के लिए मूल कारण विराट ने जो है वह दो भाग किया हुआ शरीर अलग है संकल्पित शरीर है वो मूल कारण विराज को विशेषण में पृथक करने के लिए उसके द्वारा वो विभक्त होने वाले को अलग करने के लिए है ये कहा। ठीक है हमें कहते हैं तथा च स शब्द न कर्तृतया स शब्द में कर्ता को लेगा क्योंकि द्विधा अकरोत आता है दो भाग किया करने वाला व्यक्ति यह है विराट है वो कर्ता है वो तथा च स शब्द न कर्तृतया विराट ग्रहणम अविरुद्धम इसलिए स शब्द के द्वारा कर्ता को लेकर के विराट ग्रहण में विरोध नहीं आता। ठीक है बार की टिप्पणी में कहा विराजो द्विधा भाव अनुगमे च विराट द्वि प्रकार विराट नहीं हुआ है विराट के द्वारा संकल्पित शरीर को दो भाग किया है विराट तो करता है दो भाग करने का तदेव स्फुटी कहा उसी के स्पष्टीकरण करते तेरह में कहा तस्य तदो व्यावर्तन एव माने विराट को उस शरीर से पृथक करने के लिए स्पष्टीकरण करते हैं क्या करते हैं कहा न क्षीरस इत्यादि हुआ ना न क्षीर से सर्वोपमर्दे न दधि भाव आपत्तिबद्ध विराट भाव उपमर्दे न यथावान आशा। ऐसा नहीं समझना कि जैसे दूध पूर्व विकृत होकर के दही बन जाता है उस प्रकार विराट पूर्व विकृत होकर के दूसरा शरीर बन गया, ऐसा नहीं समझना। बेत्री की दृष्टांत दिया ठीक है। कश्य तरीति विदाकरण आशंका, फिर किसका दो प्रकार होना किसका है, विराट का नहीं तो किसका है, प्रश्न आया। तरही 14 की टिप्पणी कहा विराजो द्विधाभाव कर्मत्व अनुपत्ति, द्विधाभाव का विषय यदि द्विधाभाव का विषय यदि विराट नहीं होता है तो फिर किसका दो प्रकार किया, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। किम तरही इत्यादि प्रश्न आया तो उत्तर देंगे। तच्च द्विधाकरण कर्म इति शेषः, वह जो है ना द्विधाकरण का कर्म किसका है ये प्रश्न लगा रहा था। किम तरही द्विधाकरण कर्म कस्य, ये होगा वो द्विधाकरण कर्म किसका है, फिर विराट का नहीं किम तरही का ये प्रश्न का यह अर्थ होता है। तच्च माने वो जो द्विधाकरण है वह द्विधाकरण कर्म किम तरही फिर किसका है, विराट का नहीं किसका है, प्रश्न आया। उत्तर दिया आत्मना व्यवस्थित तस्य विराजक, वो विराट अपने शरीर से व्यवस्थित होता हुआ ही दूसरे को प्रकार किया अर्थ लेना कहा इत्यादि है। क्यों सत्य संकल्प तो सत्य संकल्प है, अपने को ही दो भाग नहीं किया है, अपने से जो संकल्पित शरीर था उसको उसने दो भाग किया है अर्थ लेना। आत्म व्यतिरिक्तम भाष्य में क्या अपने से भिन्न त्रिपुंस परिशक्त परिमाणम, स्त्री पुरुष के संबंध काल में जितना परिमाण होता है उतना परिमाण वाला शरीरांतरम बब्बू का दूसरा शरीर बन गया, तो पहले वाले शरीर से दूसरे शरीर को दो भाग किया, मूल शरीर से जो अभी संकल्प के द्वारा निर्मित शरीर है उसको दो भाग किया, ऐसा अर्थ का समझना है कहा। टीका में कहते हैं कथम तरही तत्र आत्मशब्द संभव थे, फिर आत्मशब्द का प्रयोग कैसे होगा, फिर जब दूसरे शरीर को दो भाग किया है। आत्मा आत्मानम एव आया, इमम में आत्मानम एव आया हुआ है, आत्मशब्द का प्रयोग कैसे होगा, फिर ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं सैव च विराट तथा भूत स एतावान आशित समान होगा, वही विराट है कार्यकरण में अभेद हो जाता है, जो कार्य अभी संकल्पित शरीर है कार्य है, कारण विराट है कार्यकरण में अभेद, कार्य और कारण में अभेद माना जाता है, वही विराट भी है। वो घर जो है मिट्टी ही है, मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है घर, कार्य जो होता है कारण से भिन्न नहीं माना जाता, इस प्रकार जो अभी संकल्पित शरीर है विराट ही है, इसलिए सह इत्यादि ये भी सह एतावान आस ये विशेषण भी लग जाएगा, वो विराट इतना परिमाण वाला था ये भी हो जाएगा। एक सैव च विराट तथा भूत उस प्रकार का सह एतावान आसती समान अधिकरण आदि, इस प्रकार समान अधिकरण होने से वही विराट उस प्रकार भी हो जाता है कहा। आगे टीका में कहते हैं न केवलम मनसतरूपा इति अनयोरेव दंपत्योरिदम निर्वचनम, हाँ केवल ये दो ही बन गए ऐसा निर्वचन यहां कथन नहीं है, यहां मनु और सतरूपा दो बन गए, दो प्रकार करने से दो विभाग करने से दो बन गए का नाम मनु पड़ा है का नाम सतरूपा पड़ा, इतनी बात नहीं। न केवलम मनु सतरूपा इति अनयोरेव दंपत्योरिदम निर्वचन, खाली ये दंपति दोनों का ही ये कथन नहीं है यहां, किंतु लोक प्रसिद्ध हो सर्वयोरेव जितने भी दंपति हैं लोक में सब इसी प्रकार हुए हैं सारे के सारे, लोक प्रसिद्ध यो सर्वयोरेव तयो माने दंपत्य हो दो दंपति को एतद् द्रष्टव्यम इसी प्रकार हुआ समझना, एक भाग पुरुष है एक भाग स्त्री है, जब तक वो विवाह नहीं करता तब तक आधा भाग ही रहता है पुरुष, जब स्त्री आ जाती है तो उसके आधा भाग पूर्ण हो जाता है, उसको अर्धांगी बोलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। न केवलम मनुष्यतरूपा इति अनयोरेव दंपत्योरित निर्वचन, इस प्रकार जो कथन किया है वो दो प्रकार हो गया करके जो कहा यहां द्विधा अकरोत् कहा, यह केवल मनु और सतरूपा के लिए कथन नहीं है किंतु लोक प्रसिद्ध लोक में जो दंपति प्रसिद्ध है पति पत्नी जो प्रसिद्ध है सर्वयोरेव सबको तयो ये तद द्रष्टव्यम, ये दोनों भाग सभी में देखना चाहिए, सर्वत्र अष्ट संभव सभी में ही संभव है, खाली मन सद्रूपा में ही नहीं सर्वत्र है, एक आना है लौकिक इत्यादि कहेंगे भाष्य में कहेंगे तथा तस्मात ततः पद है, वहां मूल में ततः पद है उसका तस्मात तस्मात पातनात, वो दो भाग करने से पातनात बाद दो भाग करने से, जो दो भाग करने से क्या हुआ पतिश्च पत्नी च अवताम, भाष्यकार बोलते पति और पत्नी दो हो गए, वो एक पति बन गया एकांश एकांश पत्नी हो गई, दो एक दो में टिप्पणी में कहा पति माने मनु और पत्नी माने सतरूपा, ये दोनों बन गए। अब बताऊं यदि दंपत्ति और निर्वचनम, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, ये दंपति का निर्वचन है, कथन है, ये दंपति को ही निर्वचन करते हैं। तीन नंबर का निरूपणम, निर्वचन निरूपणम, निरूपण है कहा। लौकिकयोर माने केवल ये मनुष्य दुर्भाग विषय में ना, लोक में भी ऐसे ही कहते हैं, लौकिकयोर लोक में भी जो पति पत्नी होते हैं इसी प्रकार है। प्रजापति के द्वारा जो दो विभाग किया था, एक भाग पति होता है एक भाग पत्नी होती है, आज भी ऐसे ही है। जब तक पत्नी नहीं आएगी तब तक अधूरा आधा भाग ही होता है। हाँ, दो दल वाले अनाज में एक दल के समान रहता है वो पुरुष, जब तक पत्नी नहीं आएगी, ऐसा अर्थ कर रहा है। लौकिकयो लोक में भी यही है, अतः एव लोक में भी इसी प्रकार है, अतएव वे चार की टिप्पणी कहा। अतएव अस्य निर्वचन से सार्वत्रिकत्वादेव, ये जो निर्वचन है ना दो भाग किया करके जो कथन किया, ये निर्वचन कथन सबके लिए है, सार्वत्रिक है, सर्वत्र होने वाले को सार्वत्रिक कहते, सार्वत्रिक नियम है, जितने भी लोक में पति पत्नी होते हैं इसी प्रकार है सब। प्रजापति के द्वारा एक शरीर का विभक्त किया, दो भाग समझना इसको, ठीक है। अतएव तस्माद यस्माद आत्मन है, आत्मान नहीं है आत्मन, मात्रा ज्यादा है वो। तस्माद आत्मना एव अर्ध पृथक भूतो या यम स्त्री, अपने ही आधा पृथक बनी हुई जो स्त्री होती है अपना ही आधा अंश होती है। तथा है मूल में उसका अर्थ तस्माद है, उसको लगा दिया। तस्माद को लगाने के लिए यस्माद पहले लगाते हैं, यस्माद आत्मना एव अपना ही स्वयं का ही अर्ध माने पृथक भूतो, आधा जो पृथक हिस्सा है पृथक बनी हुई या यह स्त्री, जो यह स्त्री है तस्माद, इसलिए तस्माद इदम शरीरम, यह जो शरीर है आत्मरो अर्ध ब्रिगलम, यह शरीर जो है अर्ध ब्रिगल है, अर्ध ब्रिगल के समान है, माने दो दल वाले को के आधा को अर्ध ब्रिगल बोला जाता है। जो दो दल वाला अनाज होता है जैसे धान जव आदि एक ही में आते हैं, एक ही होके आते हैं, बाकी जो कद्दू आदि जो बोते हैं दो होके आते हैं, दो दल वाला होता है, उसमें से पुरुष एक ही दल के समान होता है जब तक विवाह नहीं करता। अर्ध ब्रिगलम भी कहा, अर्ध ब्रिगल के समान है, अर्धम च तद ब्रिगलम च, जो अर्ध है वही ब्रिगल है ऐसा, तद अर्ध ब्रिगलम माने विदलम, अर्ध विदलम इव इत्यर्थ, जैसे आधा विदल होता है दो दल में से एक भाग होता है उसके समान रहता है पुरुष, ये पुरुष तब तक जब तक विवाह नहीं करता, ये कहना है। टिप्पणी है 5, 6, 7। पांच में कहते हैं स्व शरीरादेव भागो विभक्त, अपने शरीर से विभक्त है स्त्री, अपने शरीर का ही विभाग है समझना स्त्री को, प्रजापति ने ऐसे किया दो भाग बनाया था, इसी प्रकार ये स्त्री को ऐसे समझना अपने शरीर का ही दूसरी हिस्सा है, यही है। 6 में कहा स्वस्य कस किसका बने, अपने स्वयं का ही, स्वयं का ही ये बता दिया, आत्मा ने मन स्वयं का, अर्ध ब्रिगलम इत्यादि कहा। 7 में कहते विदलम इति सुक्ति वेणुवादी अर्ध भागवत इत्यर्थ, जैसे बांस फाड़ देते हैं ना दो भाग हो जाता है, बांस को फाड़ने पर दो भाग होता है, इस प्रकार एक आधा भाग पुरुष अंश होता है आधा भाग स्त्री अंश होता है, क्योंकि प्रजापति ने एक ही शरीर को फाड़ करके दो भाग करके रख दिया था, इसे एक हिस्सा पुरुष है एक हिस्सा स्त्री है, यही कहना है। अच्छा आगे का प्राक स्त्री उद्वनात्, कब तक आधा भाग में रहेगा, कहते हैं जब तक स्त्री का उद्वहन नहीं किया, विवाह नहीं किया तब तक। प्राग स्त्री उद्वहनात्, स्त्री के उद्वहन मान विवाह के पहले, कश्य अर्ध ब्रिगल में तो उच्चते, किसका आधा ब्रिगल के समान रहेगा, वो कहते अपने ही आधा ब्रिगल के समान रहेगा स्वयं, स्व आत्मना ही थी, अपने ही अर्ध ब्रिगल होगा, दूसरा किसका होना उसका, उसी के दो भाग किया था, अभी जब तक पत्नी नहीं आएगी तब तक अपना ही आधा भाग के समान पड़ा हुआ है वो, ऐसा समझना कहा। 8 की टिप्पणी का आत्मना में कहा पुरुषस्य, आत्मा ने पुरुषस्य उस पुरुष का षष्ठ्यंत है वो, एवं आहस्व उक्तवान किला याज्ञवल्क्य, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा जब तक विवाह नहीं होता पुरुष माने दो दल वाले अनाज के एक दल के समान रहता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तो याज्ञवल्क्य कौन है, कहते हैं यज्ञ से बल को वक्ता, बल्क माने वक्ता, यज्ञ के कथन करने वाले को यज्ञ बल्क बोला जाता है, यज्ञ से बल को माने वक्ता, यज्ञ को कथन करने वाले जो होंगे यज्ञ के विषय में जानकार व्यक्ति को यज्ञ बल को बोला जाता है, उनके संतान को यज्ञ बल के बोला जाएगा, यही कहना है। गर्गादि है यह, स्य प्रत्यय लग जाएगा, यह प्रत्यय होगा कहना है। याज्ञवल का शब्द का अर्थ ऐसा दो अर्थ करेंगे याज्ञवल का क्या है। पहला अर्थ है याज्ञवल के माने कौन है, याज्ञवल के ने ऐसा कहा ऐसा मंत्र में आया, तो याज्ञवल के माने क्या, यज्ञ से बल को माने वक्ता, यज्ञ का जो बल का है माने वक्ता है, यज्ञ के बारे में जिसको जानकारी है उसको यज्ञ बल का बोला जाता है। अच्छा, बल का माने वक्ता। अच्छा, यज्ञ बल का वो यज्ञ बल का होता है, तस्य अपत्यम उस यज्ञ बल का जो संतान है उसको कहेंगे याज्ञ बल के। गर्गादिभ्यो या लग जाएगा याज्ञ बल के बन जाएगा, माने दैवराती तीर्थ देवरात के पुत्र हैं ये याज्ञ बल के, एक देवरात हुए उनके पुत्र यज्ञ बल के हैं ऐसा माना जाता है। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं याज्ञ बल के का, यहां तो याज्ञ बल के मंत्र में है और कौन याज्ञ बल के, एक देवरात के पुत्र याज्ञ बल के है, वो यज्ञ के बारे में देवरात जो थे यज्ञ के बारे में कथन करते थे इसलिए उनका नाम पड़ गया यज्ञ बल का, उनके संतान को याज्ञ बल के बोला, देवरात के संतान है वो देवरात वाला। अथवा ब्रह्मणो वा अपत्यम, अथवा ब्रह्म का ही संतान साक्षात पुत्र है जो ब्रह्मणो वा अपत्यम यस्माद अयम पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ये ब्रह्म का ही अपत्य है साक्षात प्रजापति के संतान में, ब्रह्मा के संतान में आते हैं याज्ञ बल्कि का, कौन प्रसिद्धो याज्ञ बल्कि, जो उपनिषदों में जो प्रसिद्ध याज्ञ बल्कि यही हो सकते हैं यहां याज्ञ बल्कि शब्द का अर्थ, ये प्रसिद्ध एक तो दैवराती जो याज्ञ बल्कि वो भी बन जाता है, दूसरा ब्रह्म के जो अपत्य हैं संतान है मैंने प्रसिद्ध याज्ञ बल्कि वो हो सकते हैं। क्यों क्या कहा तो कहते हैं यस्माद अयम पुरुषार्थ आकाश, इसलिए जो पुरुष का जो आधा हिस्सा आकाश है, अभी खाली पना है, आधा हिस्सा खाली है, जब तक तो स्त्री ना आएगी पूरा नहीं होगा, आकाश माने खोखला पना, इस बात ऐसा है एक ही का दो भाग करके प्रजापति ने कर दिया, इसलिए इसी हेतु से अयम पुरुषार्ध आकाश है, जो पुरुष का अर्धभाग आकाश है वह त्रि अर्ध शून्य पुनर्उद्भा, त्रि के आधा से शून्य रहित है, यह आकाश आधा ही है आधा नहीं है, आधा अभी जुड़ा नहीं है, माने विवाह के पहले त्रिअर्ध शून्य पुनर्उद्वहना जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात तस्मात पूर्यते, उस स्त्री के द्वारा पूर्ति हो जाती है पूर्ण हो जाता है, स्त्री अर्धेण किसके द्वारा पूर्ति होना, स्त्री के आधा भाग से पूर्ण हो जाएगा, क्यों प्रजापति ने एक ही को दो बना दिया था, इसलिए जब तक विवाह नहीं होता आधा शरीर रहेगा, विवाह होने के बाद में पूर्ण शरीर हो जाता है। पुनः संपुटीकरण नहीं, जैसे मिला देते हैं दो को जोड़ देते हैं उसी प्रकार हो जाता है, विवाह के बाद में पूर्ण हो जाता है, जैसे संपुटि कर देते हैं तो जोड़ने पर एक हो जाता है, इस प्रकार आधा शरीर पहले रहता है, स्त्री के विवाह करने पश्चात वो पुरुष पूर्ण हो जाता है, यह अर्थ है बिदल अर्ध बिदल के अर्ध पूरा हो जाता है कहा, दो दो बिदल का अर्ध जब संपुट कर देते जोड़ देते हैं तो दो दाने दो दल मिलकर एक हो जाता है, ठीक इस प्रकार विवाह के पश्चात एक हो जाता है। दो की टिप्पणी थी आकाश माने शून्यत्व सादृश्यात आकाश, खालीपना के सादृश्य होने से आकाश शब्द से बोला, यद्यपि आकाश नहीं है आधा हिस्सा खाली है पुरुष का जब तक विवाह नहीं होता, इसलिए आकाश शब्द का प्रयोग कर दिया। ये कहा अगर ताम स प्रजापतिम प्रजापतिर मन्वाख्य सतरूपाख्याम आत्मनोदुहितरम पत्नीत्वेन कल्पिताम समभवत मैथुनम उपगतवान, भाष्यकार का ताम समभवत ऐसा कंडिका में है, उसके साथ संबंध किया करते हैं प्रजापति ने, वो जो पुत्री रूप में पैदा हुई है सतरूपा है उसके साथ संबंध किया मैथुन किया ये बोलते हैं, ताम समभवत ऐसा कंडिका में है। ताम तीन नंबर का ताम इति ननु मनु शत्रुपाभ्याम मनुष्यादि सृष्टि वक्षते, आगे मनु और शत्रुपादि के पश्चात मनुष्य तो मनुष्य अजायंत इत्यादि आएगा, आगे मनुष्यादि की सृष्टि कहेगी श्रुति मनु और शत्रुपा के बाद। अच्छा न तो तय सृष्टि अशिष्टवा ताभ्याम अन्य सृष्टि वक्तुम उगता, पहले उनकी सृष्टि बतलानी होगी, उनके सृष्टि के बिना फिर आगे होने वाली सृष्टि की चर्चा कैसे, पहले तो मनु शत्रुपा की सृष्टि बतानी होगी, ये यहां पूर्वादि की शंका है। ननु मनु शत्रुपाभ्याम मनुष्यादि सृष्टि बक्षते, आगे मनु और शत्रुपा के द्वारा मनुष्यादि की सृष्टि कथन करेगी श्रुति। अच्छा बक्षते न तथा सृष्टिम अशिष्ट, उनकी सृष्टि के कथन किए बिना ही मनु शत्रुपा की सृष्टि के कथन के बिना ही ताभ्याम अन्य सृष्टि वक्तुम युक्ता, उनसे अन्य की सृष्टि करना ठीक नहीं, पहले उनकी सृष्टि बतानी चाहिए मनु शत्रुपा की, तो उसके पश्चात अन्य की सृष्टि होगी, और मनुष्यादि की सृष्टि तो मनु शत्रुपा से कहेंगे आगे, शंका करके उत्तर दिया है भारती को, कहते हैं विराजम असृजद ब्रह्मा सोसृजद पुरुषम विराट पुरुषम तम मनु विद्धि यश्येयम मानवी प्रजा, ऐसे भारतीकार ने कहा है। ब्रह्मा विराजम असृजत कहते हैं, ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं या ब्रह्मा का अर्थ समष्टि सूक्ष्म पुंज, उसने क्या किया विराट की सृष्टि की, यह अर्थ है। ब्रह्मा विराजम असृजत, ब्रह्मा करता है विराज कर्म है विराजम, ब्रह्मा ने विराट की सृष्टि की ऐसा समझना। और सो सृजत पुरुषम विराट, और विराट पुरुषम असृजत, स विराट पुरुषम माने मनु की सृष्टि की, मनु सत्रु का सृष्टि हो गई, पुरुषम विराट पुरुष की सृष्टि की, पुरुषम तम मनु विद्धि, वो पुरुष क्या है तो उस मनु को समझना पुरुष जो विराट के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको समझना पुरुष विद्धि। यश्येयम मानवी प्रजा, जिसके सारे मानवी प्रजा है मनु संबंधी प्रजा है, ये प्रजा मनु की है समझना, माने ब्रह्मा से विराट की उत्पत्ति और विराट से मनु की उत्पत्ति और मनु से ये प्रजाओं की उत्पत्ति, ऐसा समझना ये कहा। इति सृष्टा ही पुरुषो न सृज्य कोटिम अनुप्रविश्येत इति आशंका। पूर्वादि बोलता है सृष्टा पुरुष जो होगा ना वो सृज्य कोटि में नहीं आना चाहिए, सृष्टा तो सृष्टा होगा सृष्टि कोटि में नहीं आना चाहिए, शंका कर कहा पुरुषम इत्यादि कहा। पुरुषम विराट, विराट ने पुरुष की सृष्टि की, स्वयं विराट प्रजा रूप में नहीं आया, पुरुष की सृष्टि कर दी, ये कहा पुरुष माने मनु है। द्विधा अपात इत्यत्र द्विधा पातन व्याजेना, जो द्विधा अपात विराट ने तो दो प्रकार कर दिया कहा था, तो द्विधा अपात इत्यत्र द्विधा पातन व्याजेना द्वि प्रकार के कथन के संबंध से मनुशत्रुप सृष्टि रूपता, मनु और शत्रुप की सृष्टि कही गई, इति भाव ऐसा है मनुशत्रुपा की सृष्टि है वो, विराट ने जो किया मनुशत्रुपा की सृष्टि है वो, ये समझना ये कहा इत्यादि बता दिया। तो ताम माने भाष्य में कहा ताम स प्रजापतिर प्रजापतिर मनवाख्य, मनवाख्य प्रजापति जो मनु नामक प्रजापति हो, अभी मनु रूप में आया हुआ प्रजापति मनवाख्य प्रजापति, मनवाख्य सदरूपाख्यम मनवाख्य मनु नाम और सदरूपाख्यम क्याम आत्मनो दुहितरम, अपने ही जो दुहितर है पुत्री है उसके द्वारा सृष्टि हुई है, उसकी पुत्री है, पत्नीत्वेन कल्पिताम समभवत पत्नी रूप से कल्पना करके उसके साथ में समभवत मन मैथुन उपगमत उपगतवान कहा, मैथुन कर्म कर दिया उसने, वहां से मैथुनी सृष्टि सृष्टि होनी है, मानसी सृष्टि पहले वाली अब मैथुनी सृष्टि है। ततः उसके द्वारा तस्मात, तत माने तस्मात वहां ततो मनुष्य आ जायंत इत्यादि है उसको लेते, ततः माने तस्मात तद उपगमनात् उस प्रजापति के साथ संबंध होने से, सदरूपा के साथ संबंध होने से मनुष्य अजायंत मैंने उत्पन्न मनुष्य उत्पन्न हो गए, यह अर्थ है। ठीक है, मैं कहा उक्ते निर्वचने लोकानुभव अनुकूल है थे, इस विषय में लोक के भी अनुभव बताते हैं, माने जब तक विवाह नहीं होता तब तक आधा अंग रह जाता है पुरुष का, क्यों एक ही का दो भाग करके अलग कर दिया था, एक का नाम स्त्री एक का, पहले एक ही था प्रजापति ने दो भाग करके एक का नाम पुरुष एक का नाम स्त्री रख दिया था, मनु और सद्रुपा नाम रख दिया था, स्त्री पुरुष नाम दे दिया, इसलिए आज भी जब तक विवाह नहीं होता तब तक आधा शरीर होता है व्यक्ति का, क्यों वो आधा आधा शरीर है दोनों मिलकर पूरा होना है वहां, ये कहना है वहां। उक्ते निर्वचने लोकानुभवम अनुकूल इति कहा तस्माद इत्यादि कहा भाष्य में, तस्माद इदम शरीरम आत्मनो अर्ध ब्रिगलम अर्धम च तद ब्रिगलम इत्यादि कहा, ये शरीर जो है ना अपना जो शरीर होता है पुरुष का शरीर आधा द्विदल अन्न के आधा भाग के समान होता है जब तक विवाह नहीं होता, क्यों प्रजापति ने दो भाग कर दिया था, दूसरा भाग जुड़ेगा तो पूर्ण होगा, अर्धविरगल के समान होता है इत्यादि कहा था, ये कहा। ठीक है, मैं कहते प्राक स्त्री, प्राक स्त्री उद्वाहनाद का कब तक आधा भाग रहेगा, स्त्री के विवाह के पहले पहले तक, स्त्री के विवाह होकर उनके बाद में पूर्ण हो जाता है शरीर, यह अर्थ है प्राग इति। सहधर्मचारिणी संबंधात पूर्व में जो सहधर्मचारिणी होगी उसके साथ संबंध के संबंध से पहले पहले तक आधा ही शरीर रहता है पुरुष का, ये कहना है। दस नंबर टिप्पणी दिया इसका, व्यभिचारिणा परस्त्री प्रापणेन न भवति पूर्णता इति आशयेन स्त्री उद्वनात इति भाष्यम व्याचष्टे सहधर्मचारिणी संबंधात इति, कहते व्यभिचारी जो परस्त्री होगी व्यभिचारी उसको लेकर के पूरा शरीर नहीं होता, व्यभिचारिणा परस्त्री प्रापणेना, जो व्यभिचारी दूसरे की पत्नी है उसके प्राप्ति के द्वारा न भवती पूर्णता, ये शरीर की पूर्णता नहीं होती है। इति आशयन इसे अभिप्राय से स्त्री उद्वहनात् इति भाष्यम व्याचष्टे। स्त्री उद्वहनात् जो भाष्य है उसके भाष्यकार के अर्थ करते हैं सहधर्मचारिणी संबंधात, ऐसा अर्थ करते हैं। सहधर्मचारिणी माने यही होता है विवाहित पत्नी, सहधर्मचारिणी वही होती है, इसलिए त्रि उद्वनात् पूर्वम का अर्थ कहते हैं सहधर्मचारिणा इत्यादि अर्थ कर दिया, यही बोला, ये कहा। आकांक्षा द्वारा षष्टि में आदाय अनुभवम अवलंबे वाचस्ते कहते हैं, स्व आत्मना जो षष्ट्यंत मान करके, आत्मना जो षष्ठी है उसको जिज्ञासा के द्वारा षष्ठी को लेकर के, मैंने आत्मना पद जो षष्ठी है, स्व आत्मना जो षष्ठी है उस षष्ठी को सहारा लेकर के व्याख्या करते हैं। कश्य इत्यादि भाषण का कश्य किसका आधा है वो प्रश्न आया, तो कहा स्व आत्मा अपने ही शरीर का ही आधा है वो पुरुष, जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने शरीर का आधा हिस्सा है वो, ये अर्थ कर दिया है। विरगल शब्द विकारार्थ, अर्ध विरगल मान गया विकार, आधा विकार है ये, पूर्ण विकार नहीं हो पाया, आधा विकार। विरगल शब्द जो दिया उसका अर्थ विकार अर्थ में कहा गया, और विभागार्थ विभाग के लिए है, विकारार्थ माने विभागार्थ विभाग के लिए है, यही है। अनुभव सिद्धि अर्थे प्रामाणिक सम्मति में, अनुभव सिद्ध अर्थ में प्रामाणिक सम्मति देते हैं, क्या प्रमाण देते हैं, क्या याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा ये बात, तो पुरुष तब तक आधा भाग ही रहता है, कौन याज्ञवल्क्य है, तो यज्ञवल्क्य के संतान है वो, यज्ञ को ही वक्ता, यज्ञ के वक्ता को यज्ञवल्क बोला, उसके संतान को याज्ञवल्क बोला, ये तो हो जाएगा देवराज के संतान को लेकर के होगा, याज्ञबल का शब्द कहीं दो अर्थ है, अथवा ब्रह्म का जो पुत्र है याज्ञबल के जो प्रसिद्ध है याज्ञबल को, वो भी हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है ये बात बताई, पुरुष तब तक आधा ही रहता है करके कहा होता है, कहा इत्यादि बता दिया। द्विधा पतने सती एको भाग पुरुषो अपरस्तु त्रि इत्यत्र हेतुंत्र, जो दो भाग करने पर एक भाग पुरुष होता है और दूसरे भाग स्त्री होती है, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं, यस्मात अयम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये जो पुरुष का आधा भाग है ना, ये आकाश जो आधा भाग जो आकाश है खालीपना है, त्रिअर्ध शून्य त्रि के आधा से रहित है ये, अभी विवाह के पहले तक, पुनर्उद्वहनात् पुनर उद्वहनात् जब स्त्री के साथ विवाह होता है तो तस्मात् पूर्यते, फिर पूरा हो जाता है शरीर, यही है त्रिअर्धेरा, पुनः संपुटीकरण ने भी दलार्थ, जैसे जो दो दल हो गए थे फिर दोनों को जोड़ने पर एक हो जाता है, इसी प्रकार यहां भी सारे संसार में जितने भी पति पत्नियां जो माने जाते हैं, प्रजापति ने ऐसे दो भाग किया था, दो भाग करने से एका नाम पति एका नाम पत्नी बनाया, यही है, तो विवाह के बाद ही पूर्ण शरीर हो जाता है, क्योंकि एक का ही दो बनाया था, जब दूसरा भाग जब तक नहीं आता शरीर पूर्ण नहीं होता, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी शब्द से बोलते हैं, आधा अंग है वो, पुरुष का आधा अंग मानी जाती है, ऐसा कहा जाता, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं उद्वहनात् प्राग अवस्थायाम आकाश पुरुषार्थ अर्ध त्रिअर्ध शून्यो यस्मात्, कहते हैं विवाह के पहले उद्वहन माने विवाह है, उद्वहन के पहले विवाह के पहले पूर्व अवस्था में आकाश जो आकाश है पुरुषार्ध, पुरुष का जो आधा आकाश है अर्ध आकाश, त्रिअर्ध शून्यो त्रि के आधा से शून्य है, वो आधा भाग है इसके पास शून्य है, यस्मात् संपूर्णो वर्तते असंपूर्ण वर्तते, इस अवस्था में असंपूर्ण अवस्था में है, पूरा नहीं है शरीर, तस्मात् उद्वहनेन विवाह के द्वारा प्राप्त त्रिअर्धेन, जो प्राप्त हुआ आधा भाग स्त्री का आधा भाग आ गया विवाह के बाद, पुनर् इतरो भाग जो पूर्यते दूसरा भाग पूरी पूर्ति हो जाती है, पूरा हो जाता है, यथा विदलार्धो असंपूर्ण, जो विदल बना था दो दल बन गए थे, कोई अनाज आदि का दो दल बन गया था, असंपूर्ण था पूर्ण नहीं था, वो संपुटीकरण है ना, जब जोड़ देते हैं दोनों को संपुटीकरण जोड़ना, जोड़ने पर जोड़ने से पुनः संपूर्ण क्रियते पूर्ण पूरा बनाया जाता है, तद्वत इसी प्रकार इसको पूरा बनाया जाता है विवाह के द्वारा, इति योजना कहा। पूर्वम अपि पहले भी स्वाभाविक योग्यता वशेन संसर्गो अभूत अनादित्वात् संसार स्थिति पुनरिति उत्तम, यहां पुनर्शब्द का भाष्यकार ने कह दिया है, तो पुनर् क्यों कहा होगा, कहते हैं ये पुनर् इसलिए बोला है, पहले भी ऐसा चलता रहा ये बोलना चाहते हैं, पुनः संपुटीकरण है नहीं, बदलार्थ में जो पुनः शब्द बोला हुआ है पहले से ऐसा ही था, इसलिए अभी भी ऐसा ही है ये कह दिया। कहते पूर्वमपी स्वाभाविक योग्यता अवश्य न, पहले भी स्वाभाविक योग्यता के बल से संसर्गो अभूत, पहले भी संसम था, अनादित्वाद संसार से संसार अनादि है इसलिए इति सूचयितुं पुनरितुक्तं पुनर्शब्द कहा, ये कहा। चार की टिप्पणी का स्वाभाविक न आविद्य का योग्यता, अविद्या की योग्यता यही है। पुरुषार्थस्य इतरार्थस्य च मिथ संबंधात् मनुष्यादि सृष्टि इत्यः, पुरुष का जो आधा है और अन्य का जो आधा स्त्री का आधा भाग है, इनके दोनों के परस्पर संबंध से ये मनुष्य आदि की सृष्टि हो जाती है, मैथुन सृष्टि शुरू होती है वहां से। ठीक है, पुरुषस्य अर्धस्य, पुरुष का जो आधा भाग है और इतरस्य और दूसरा कौन स्त्री का आधा भाग, मिथ संबंधा दोनों के संबंध से मनुष्य आदि सृष्टि इत्यः, मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। कहा ताम इत्यादि आया, ताम स प्रजापतिर, वो प्रजापति मनवाक्य शत्रुपाख्याम, जो मनु और शत्रु नाम से दो रूप बनाया था उसमें शत्रुपा को, आत्मनो दुहितरम अपना ही पुत्री है वो, पत्नीत्वेन कल्पिताम, पत्नी रूप से कल्पना की है उसने, कल्पित करके समभव माने मैथुनम उपगतवान, वो प्रजापति मैथुन कर गया। ततः तस्मात तद उपगमनात, वो प्रजापति और उसके संबंध से मनुष्य आ जायंत, मनुष्य पैदा हो गए उत्पन्न, ये बता दिया। समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।